مفتي ديار الشام بل عالم ديار الإسلام أبو عبد الرحمن الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تلشليا قصوم أملان وتاتو ما على الحاضرين بعد موته نا tulisoma mpaka tukafikia hadithi ya tatu. Anasema tanbihani, tanbihi mbili. Afada hadha alhadithu anna qada'a abi qatadata lid-daini kana ba'da salati an-nabi sallallahu alayhi wa sallam 'ala al-mayyit. Imefidisha hii hadithi ya kwamba kulipa kwa Abu Qatada, kulilipa deni la yule marehemu, kana baada salati nabii sallallahu alayhi wasallam ala almayyit, hilo lilikuwa ni baada ya mtume kumswalia yule mayyit alayhi salatu wasalam. Wa hadha mushkil, na hili linatatiza. Faqad sahha an abi qatada nafsihi, kwani nasihi kutoka kwa Abu Qatada mwenyewe, annahu qadahu qabla as-salah, ya kwamba yeye alililipa lile deni kabla ya sala. Kama sayati dhikruhu, kama ambavyo utajo wake wa hili litakuja. Fil mas'ala, katika mas'ala ya 50 ukurasa wa 85 jildi wa pili. Fa illam tuhmal alqissatu, kama qissa hakitobebwa, ala taaddudi, katika taaddud, kwamba visa vilitokea viwili, haikuwa ni habari moja, habari ilikuwa hiyo, siku nyingine alimlipia maiti baada ya sala, siku nyingine alimlipia kabla ya sala. Tusipokibeba kisa kwamba kipo katika taaddud, ili matukio yalikaririka. Fa riwayatu abi qatada asahhu min hadithi jabir, basi riwaya ya abu qatada al-ansari ni sahihi zaidi kuliko hadithi ya jabir. Lianna fihi, kwa sababu ndani yake kuna abdullah ibn muhammad ibn aqil, wa fihi kalam, huyu amesemwa na wanawazuoni wa hadithi, amesemwa na wanawazuoni wa hadithi. Wa huwa hasanul hadith, na yeye daraja lake ni hasanul hadith. Fima lam yukhalaf fihi, atakuwa ni hasanul hadith pale ambapo hatopatikana wa kumkhalif. Wa amma ma'al mukhalafa, ama ukipatikana mukhalafa, kwamba yuko aliyemkhalif, basi huyo anakuwa laisa bihujja, anakuwa sio hoja. Wallahu a'lam. Tambihi ya kwanza. Ya pili, afadat hadhihi alahadith, zimefidisha hadithi hizi, anna almayyita yantafi'u biqada'i ad-dayn anhu, kwamba mayit ananufaika kwa kulipiwa deni, ananufaika na hali hiyo. Walau kana min ghairi waladihi, hata kama atakemlipia deni si mtoto wake. Sisi tumeona kwamba sadaka haitomfikia isipokuwa ikitoka kwa mtoto wake tu aliyemzaa. Huyo mtoto atamzawadia baba yake, atamzawadia mama yake, pamoja kwamba kuna khilafu mbele ya ahlul ilm, wako waliosema hata wengine watawazawadia, sio peke yake watoto. Lakini kauli rajih kwetu sisi, kwa mujibu wa haya tuliyosoma kwa alimamu al-Albani rahimahullah, kwamba mtu mwingine hatumnufaisha mwingine kwa sadaka. Ama kwa deni, ananufaika mayiti kwa deni hata kama atalipiwa na asiye kwa mtoto wake. Wa anna alqada'a yarfa'u al'adhaba anhu, na kwamba kulipiwa kule deni lake kuna muondoshea adhab. Fahiya min jumlati almukhassisat li'umumi qawlihi tabaraka wa ta'ala wa an laysa lil'insani illa ma sa'a. Fahiya, hivyo hili jambo, min jumlati almukhassisat, itakuwa ni miongoni mwa vile ambavyo vinakhasisisha umumi uliokuja katika kauli yake Allah aliposema wa alaysa lilinsani illa ma saa, na kwamba hatopata mtu ila lile ambalo amelichuma yeye mwenyewe. Kwa hiyo tutasema isipokuwa deni, hata akilipiwa na mtu mwingine itafaa. Hii ndio mukhasis ya umumi wa hii aya, milwana tayyib. Walikaulihi, na kwa ushahidi wa kauli yake Rasuli alayhi salatu wassalam, idha mata al-insan, pindi atakapokufa mwana wa Adam, inqata'a amaluhu, kukatika amali zake zote, illa min thalathin, isipokuwa mambo matatu. Kwa tutasema katika hayo matatu, isipokuwa deni, isipokuwa deni. Tumeelewana hapo? Sahihi. Rawahu Muslimun wal Bukhari, ameipokea Muslim wal Bukhari fil Adab al Mufrad wa Ahmad, walakin al qada'a anhu shay wa tasadduq anhu shay'un akhar. Sheikh anaendelea kutoa uzindushi. Lakini kumlipia deni ni jambo, na kumtolea sadaka ni jambo jingine. Vitu viwili tofauti. Fa innahu akhassu min at-tasadduq. Kumlipia deni hili ni mahsusi zaidi kuliko kumtolea sadaka. Wa qad naqala ba'dhum al-ijma'a 'ala wusul as-sadaqah ila al-mayyit mutlaqa. Na wamenukuu baadhi yao, baadhi ya wanawazuoni wamenukuu ijma' ala usuli sadaqati ila almayiti mutlaqa, juu ya kwamba sadaka inamfikia mayiti moja kwa moja, au ametolewa sadaka hiyo na mwanawe au ametolewa na mtu baki. Fa in sahha dhalik, kama litasihi hilo, chini akasema wala miyasiha, na wala halijasihi, kama sayati tahqiquhu, kama ambavyo tahqiqi yake itakuja huko mbele. Fa in sahha dhalik, kama litakuwa hilo limesihi fihi, wa illa fal ahadith allati waradat fi at-tasadduq anhu, wa illa zil hadith zilizokuja zikiashiria juu ya suala la kutolewa sadaka yeye, inma mauriduha fi sadaqati alwalad an alwalidain, mahala pake ni sadaka itakayotolewa na mtoto kuwatolea wazazi wake wawili. Wa huwa, na huyo mtoto atakayewatolea wazazi wake wawili, min kasbihima, yeye mwenyewe huyu mtoto ni chumo la wazazi wake wawili, ni chumo la wazazi wake wawili, ni ndoa waliofunga ya halali, ni jimaa walioifanya ya halali wawili. Kwa hiyo mtoto wao ni chumo lao. Binas alhadith, kwa ushahidi wa hadith, fala yajuzu qiyas algharib alayhima, hivyo jambo gharibu haitofaa kuliwekea qiyas na suala hili. Au fala yajuzu, haitojuzu qiyasu al-gharib, kumletea qiyasi mtu kando, mtu baki, alaihima juu yao. Kwamba kama ambavyo mtoto atafaa kumtolea baba yake, basi ifai pia kutolewa na mtu mwingine. Liannahu qiyasu ma'a al-fariq, kwa sababu ni qiyasi ambacho kinakwenda kinyume, kama huwa dhahirun, kama ambavyo hilo liko wazi. Wala qiyasu as-sadaqati 'ala al-qada, wala kadhalika hakuna kiasi cha kutoa sadaka juu ya kulipa deni. Kana kwamba mtu anasema ikiwa imewezekana kulipiwa deni, basi pia iwezekane kutolewa sadaka. Pia hakuna kiasi hapo. Liannaha aamu minhu kama dhakarna, kwa sababu suala la kulipiwa deni aamu minhu kama dhakarna, ni pana zaidi kuliko kumtolea sadaka. Ni pana zaidi, atatolewa, atalipiwa deni na mwanawe, atalipiwa deni na mkwewe, atalipiwa deni na rafiki zake, limeenea zaidi kuliko kutoa sadaka. Kutoa sadaka ni mahsusi kwa mtoto mwenyewe kumtolea baba yake au mama yake, kama dhakarna, kama tulivyotaja. Wa sayati li hadhihi almas'ala ziyadatu bayanin fi almas'ala 117, ataletea ziada ya ubainifu katika mas'ala nambari 117 ambayo yako mbeleni. Sahihi, tumemaliza. Alhadith arabi', hadith ya nne. An Jabir aidha, imepokelewa kadhalika kutoka kwa Jabir bin Abdullah ibn Haram al-Ansari radiyallahu anhuma, anna abahu, kwamba baba yake Jabir mzee Abdullah ابن عمرو بن حرام الأنصاري استشهد يوم أحد علوا وشهيدي سيكو يبيت بأحد وترك ست بنات نعلواتش وتوتو ستة نكتك رواية تسع بنات وتوتو تسة كتك رواية وترك عليه دينا na aliacha deni kumwachia Jabir. alimwachia Jabir deni 30 wasqa, wasqi 30, wasqi 30, wasqi moja ni pishi 60, pishi 60 ni wasqi moja. Kwa hiyo wasqi 30 utapiga hesabu hapo. Wasqi 30 ni deni aliloliwacha babake Jabir kumwachia Jabir. Wasqi moja ni sawa sawa na 60 sa'a, pishi 60. Pishi moja ni sawa sawa na kilo ngapi? Huwa tunaambiwa mwezi wa Ramadhani, sa'a min tamrin au sa'a min sha'irin au sa'a min aqtin. Pishi moja sawa sawa na kilo ngapi? Sheikh Mnafe mara nyingi huwa analizungumza mwezi wa Ramadhani. Karibia na Idi, sa'an pishi sawa sawa na kilo ngapi? Abu Imran, 2.5 na ziada kidogo, tuseme 2.5. Huyo 2.5 ni pishi moja. 2.5 kilo, 2.5 ni pishi moja. Wasti moja ni pishi 60. Kwa hiyo utapiga 2.5 mara 60. Ukishapiga mara 60, alafu piga mara ngapi? 30. Ndio utapata wasti deni aliloachiwa Jabir na babake. Tumeelewana? Tayeb. أنسما رضي الله عنه فاشتد الغرماء في حقوقهم وكاوى وكالي. فاشتد الغرماء وكاوى وكالي وديني في حقوقهم كتك حكثاو ولو أنهم داي بابايات غرماء وكاوى وكالي تبيني أكيزتو جابر باباكت ومداي. فلما حضره جداد النخل alipojiliwa Jabir na wakati wa kuvuna tende. Judadu an-nakhli ni ule muda wa qat'u at-tamri was-samar, ni muda uliofikia wa kuchuma matunda. Matunda yamefikia wakati yatakayochumwa sasa. Huu ndio wakati wa judadu nakhli, kuvuna tende. Judad, wakati wa mavuno. Ulipofikia wakati huo, ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, nikamjia Mtume sallallahu alayhi wasallama. Fakult, nikasema: ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, kad alimta anna walidi stushhida yawma uhudin, kwa hakika umeshajua, unafahamu ya kwamba mzazi wangu wa kiume ameuawa shahid siku ile ya Uhudi. Wataraka alayhi dainan kathira, na ameacha madeni mengi. وإني أحب أن يراك الغرماء, نميمي نفندا ولو وانا وسداي الغرماء وكوني ويوي, أنا كما مليب باسية تخاف ساك وكوني ويوي يا رسول الله. ولكوكوا وكات وكفونا ومفيكا, لكن جابر وانا متندياو, جابر وانا متندياو. قال أكسام أمسون عليه الصلاة والسلام: اذهب فبيدر كل تمر على حدة. نيندا فبيدر كل تمر على حدة, وكزويك كلا أين ذاتين دينا كبيل لك تكياك, ويك كلا أين miongoni mwa aina mbali mbali za tende. Tende zina makabila, tende zina makabila. Kwa hiyo weka kila kabila la tende sehemu yake maalum, usichanganye maana yake. Na kwenye riwaya, idhhab fabaydir kulla tamrin nahia, kulla tamrin nahia, badala ya ala hida. Kulla tamrin nahia, weka kila tende upande wake, usichanganye ba'dhuha ala ba'd. Akaenda akafanya hivyo Jabir radhiyallahu anhu. Fafa'altu, nikafanya hivyo. Thumma da'awtu, kisha nikamwita. Faghada alaina hina asbaha, akaturaukia Mtume alayhi salatu wassalam, akaturaukia kwetu. Akaturaukia, wengine wanasema kudamka, wengine wanasema kurauka, sisi tunasema kurauka. Ona kukhtalifiana watu wa watu kwenye Kiswahili, basi hurejeshwa kwa ahlu sha'an, hurejeshwa kwa ahlu sha'an. Mfano watu wa Songwe wakakhtalifiana Kiswahili na watu wa Zanzibar, tunarejesha wapi? Kwamba kauli ni ya kina nani? Ahlu Zanzibar. Al-ibra li ahli sha'an. Naam. Kwa hiyo akaturaukia hina asbaha, pale alipotambaukiwa na asubuhi mapema kabisa. Falamma nadharu ilayhi, walipomuona wakamtazama Rasul alayhi salatu wassalam, ughurubi tilka saa, muda ule ughurubi, wakaniambia kwa sauti za juu, wakaniambia kwa sauti, wakaniita kwa sauti ya juu, huku wakisisitiza. Ndio maana yake laju wa alahu, ndio maana ughuru, laju wa alahu. Wakapiga makelele na sauti na wakakokoteza na kusisitiza, e bwana Jabir, Jabir deni letu, Jabir deni letu. Falamma raa ma yasnaun, Mtume alayhi salatu wassalam alipoona yale wanayoyafanya wale masahaba kumwambia Jabir, kufa waliokuwa nayo, atafa haula a'dhumiha baydaran thalatha, akazunguka bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika rundo kuliko marundo yote ya zile aina za tende. Hapa pana rundo la tende, pale pana rundo la tende, pale pana rundo la tende. Lile rundo kubwa Mtume akalizungukia mara tatu. Tupo hapo. Wadaa fi thamariha bil baraka, na lile rundo kubwa akaliombea baraka, Allah alizidishie. Thumma jalasa alayhi, kisha akakaa kwenye rundo lile kubwa. Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam atakaanze ugavi kuwalipa wale wanaomdai babake Jabir kwa niaba ya Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu. Thumma qal, kisha akasema Rasul alayhi salatu wassalam kumwambia Jabir, ud'u ashabak, niitie hao jamaa zako, niitie wanaokudai al-ghurama. Fama zala yakilu lahum, hakuachakuwa Mtume alayhi salatu wassalam anawapimia kila mmoja kwa mujibu wa vile anavyodai. Wewe ngapi? Mimi nadai wasti mbili, anapimiwa wasti mbili. Wewe mimi ni pishi tu moja, mimi pishi yake moja nundo. Fama zala yakilu lahum, hakuachakuwa Rasul alayhi salatu wassalam anawapimia kuwalipa, hatta adda Allahu amanata walidi, mpaka pale Allah tabaraka wa taala akalipa amana aliyokuwa akidaiwa mzazi wangu. Kwa maana ya amana hapa anasema wasiyatuhu iyyahu, Allah akalipa na akatekeleza amana ya mzazi wangu kwa kuniusia nilipe madeni yake. Wa ana wallahi radin, na mimi wallahi ni kuradhi kabisa, an yuaddiya Allahu amanata walidi, Allah kulipa amana aliyoniachia mzazi wangu. Niko radhi nilipe amana niliyoachiwa na mzazi wangu. Wala arji'u ila akhawati bitamra, niko radhi nisirudi kwa dada zangu hata kwa tende moja. Niko radhi, nilikuwa niko radhi kwamba bora liondoke deni la marehemu baba, dada zangu hawakupata chochote kwenye mavuno ya mwaka huu, he wallah. Tumeelewana? Ndio makusudi yake. Fasallamtu wallahi albayadira kullaha, nikatoa wallahi aina zote zile. Hatta inni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullah, mpaka mimi nikawa naangalia ile baidar au ile aina ya tende aliyokuwa nayo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam pale alipokuwepo. Ka'annahu lam yanqus tamratan wahidatan, kana kwamba haijapungua hata tende moja. Fawafaitu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam al-maghriba, kisha nikaenda pamoja na rasuli alayhi salatu wasalam nikaswali salatu al-maghrib. Fadhakartu dhalika lahu, nikamsimulia hili, kamsimulia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam hali nilikuwa nayo na vile nilivyokuwa nikitamani, kwamba niko radhi mimi hata nisirudi na tende moja nyumbani, lakini na ile sehemu uliokuwa umekaa kwenye zile aina za tende ulizokuwa ukiwagawia, kana kwamba hakujapungua chochote ya Rasulullah. Fadhahika, mtume akacheka alayhi salatu wasalam. Faqala, kisha akasema kumwambia Jabir, iti Aba Bakrin wa Umara, mwendee Abu Bakar na Umar. Fa akhbirhuma, ukawapashe habari ya yale yaliyotokea, kawaambie kina Abu Bakar na Umar. Faqala, walipoambiwa Abu Bakar na Umar yale maneno ya Jabir radhiyallahu anhuma, wakasema laqad alimna, wa hakika sisi tulijua, idh sana'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pale alipofanya mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ma sana' yale aliyofanya, an sayakuna dhalik, kwamba yatatokea hayo. Azunguka wewe akaomba baraka, sisi tuliona kwamba kutakuja muujiza. Kwa hiyo huu ni katika muujiza wake adh-dhahira uliokuwa wazi bwana mtume alayhi salatu wassalam. Na miujiza yake ni mingi alayhi salatu wassalam, ukisoma katika hadithi sio peke yake Qur'an. Qur'ani ni muujiza, lakini Qur'ani ni muujiza al-kubra, ndio mkubwa sana, na ana miujiza mingine kama hii na mengineyo. Akhrajahu al-Bukhari was-siyaq ma'a ziyadati lah wa rawahu bi nahwihi Abu Dawud wan-Nasa'i wad-Darimi وابن ماجه والبيهقي واحمد مطولا ومختصرا. ومذكوكيه هي حديث واكو وليوكيه مطولا يكون ndefu na واكو وليوكيه kwa مختصر. وفيه عند احمد زيادات كثيره نا احمد بن حنبل ذكو زياده nyingi لم اريدها سيكوزيلتا خشيه الاطاله وكوشليه كرفوشا. الخامس حديث يتانو عنه كتقفاك جابر أيضا قال أمسيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكو أمتن والله صلى الله عليه وسلم يقوم فيخطب أنا سماما نتو خطبة فيحمد الله أنا محمد الله ويثني عليه مع نمسسية بما هو أهل الله ويالي أمرايو ينيننا نعي سبحانه ويقول نالكوا كسيما من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان إذا ذكر الساعة نالكوا أن قتاج قيامة احمرت عيناه ما شوياك kupiga wekundu. Wa ala sautuhu, na sauti yake huwa juu. Washtadda ghadabuhu, na ghadabu zake au mori hupanda, mori wake hupanda. Kaannahu mundhiru jaishin, kana kwamba ni kamanda wa jeshi. Mundhiru jaishi, jemadari wa jeshi anayewatahadharisha. Yaqul, anayesema kuwaambia wanajeshi, sabahakum wa masakum, watakufamieni asubuhi na mapema, watakufamieni jioni. Sabaakum wa masakum, akiwatahadharisha kama vile mtu wa jeshi, amiri jeshi anapoambia wanajeshi wake. Ndivyo alivyokuwa anapotoa khutba alayhi salatu wassalam, sauti yake huwa juu, mori wake hupanda, macho yake huvilia wekundu alayhi salatu wassalam. Na hekima yake kama wanavyosema baadhi ya ahlul ilm, kwamba kwanza yeye aathirike na yale anayoyasema, yeye kwanza aathirike na yale anayoyasema. Pili, waathirike watu kwa yale atakayokuwa anayasema katika khutba. Ndio maana khutba haitakiwi ziwe ni lile mama mtu atoa khutba kama vile unaongea na mwenzako, la, sauti ipande, mori upande, na macho ya vilii damu, kwa maana yawe mekundu. Hii huleta taathira kwa astami'in, wasikilizaji, tofauti na khutba za makhurafi na watu wengine. Kisha akasema alayhi salatu wassalam, man taraka malan, yeyote atakayeacha mali, kafa kaacha mali, fali warathatihi, mali hiyo itawahusu warithi wake, sisi hatutochukua chochote. Waman taraka dayaan, na yeyote atakayeacha watoto au daina au akaacha deni, fa alayya, liko juu yangu hilo, wa ilayya, na lielekezwe kwangu hilo, wa ana aula bil mu'minina, na mimi ni aula zaidi kwa Waislamu. Na kwenye riwaya, bi kulli mu'minin min nafsi, mimi ni aula zaidi kwa kila Muislamu kuliko, mimi ni aula zaidi kwa kila Muislamu kuliko nafsi yake yeye mwenyewe. Kwa maana nitawasimamia hawa, annabiyu aula bil mu'minin. أخرجه مسلم والنسائي والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات وأحمد والسياق له وأبو نعيم في الحلية والزيادة الأولى له وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط مسلم والزيادة الثانية له وللبيهقي والثالثة والرابعة لأحمد والرواية الثانية لمسلم. ناليه سمعها أو كاتو تفسيره لتخريج الحديث. Amepokea Muslim na Imam Nasa'i na Baihaqi katika Sunan. Wa fil asma'i was sifat ya Baihaqi. Wa Ahmad, pia Ahmad amepokea. Wa siyaq lahu, na mlolongo wa hii hadith ni wake. Wa Abu Nu'aym fil hilya, pia amepokea Abu Nu'aym katika hilya. Wa ziyadatul ula lahu, na ziada ya kwanza ni yake Abu Nu'aym. Ziada ni ile ambayo kwamba anaikia mabano. Kwa hiyo ukiona ya kwanza fahamu hiyo ni Abu Nu'aym. وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط مسلم وزيادة ثانية له زيادة يبين نياكي يعني مسلم وللبيهقي فيها بيهقي نياكي والثالثة والرابعة زيادة يتاتو نياني لأحمد لزيادة أحمد هزو والرواية الثانية أما رواية يبين لمسلم هي إمام مسلم ابن الحجاج. وفي الباب نكتك مسألة باب نكسلي فيها مسألة. وفي الباب أي وفي هذه المسألة عن أبي هريرة كتوقق أبي هريرة عن عند الشيخين بيلة يا مشيخ وويلي البخاري ومسلم وغيرهما نوسيك وواو يعني أنا حديثي بخاري ومسلم نوسيك وواو يا أبو هريرة إيكي سنمزي هاي هاي تلوية سنمزها إن فنانا. السادس حديث ستة عن عائشة إن فكليوة كتوقف عائشة رضي الله عنها قالت أنا سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي دينا ييوتا تكيبيبا كتوقف أم وانق ديني ككوبا أكوبا ديني ييوتا تكيبيبا كتوقف أم وانق ديني ومانا ككوبا ثم جهد في قضائه كيش أكشل وكلليفا فمات أكافا ولم يقضه الحال هكلليفا فأنا وليه بس نيمي لي وليواكي تهويو ندني هيلو. أخرجه أحمد وإسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المنذري رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ونحوه في المجمع ننفنواكي فكتك المجمع مجمع الزوائد إلا أنه قال اسفقوا كتك مجمع أمسيما ورجال أحمد رجال الصحيح وفكيزي وأحمد وفكيزي وصحيح. hadithi hizi zote ambazo tumezisoma kuanzia hadithi ya 4 hadithi ya Jabir ibn Abdullah na ya 5 na ya 6 hadithi hizi zinahimiza kunako suala la watu kuwahi kuwalipia wafu wao madeni yao baada ya kufa kwao mubashara, baada ya kufa kwao mubashara yalipwe madeni kabla ya kugawiwa mirathi kutoka katika mali za mayiti, hata kama madeni hayo yataondoa mali yake yote, warithi wasibaki na kitu na wasibaki na kitu, lakini madeni yake yote yalipwe. Na hili hutolewa katika mali yake. Wa ila lau kama atasimamia hilo baadhi ya waliokuwepo, jamani, deni lolote la marehemu mjomba nalibeba mimi, jamani, deni lolote la marehemu shangazi lipo kwangu, kama atalisimamia yeyote katika alhadirin, wanasema ulama, hasana, hilo ni jambo jema na ni jambo zuri, ili waifanye ngozi yake yule marehemu huko alipo iwe baridi, na ili aachiliwe huru kutokamana na pepo yake. Atazuiliwa kuionja pepo mayit akiwa ana deni halijalipwa, deni lake halijalipwa. Kwa hiyo kuyafanya haya ni kumbaridishia ngozi yake, lakini kadhalika kumtoa katika umahabusu wa yeye kuzuiliwa kutokamana na neema za pepo, kwa sababu yule ambaye amekufa na ana deni, maasurun bidainihi anil janna, atazuiliwa kwa sababu ya deni lake kutokamana na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sisi tufanye haraka kuyaendea madeni yetu kwanza kabla ya kufa kwetu, kwa sababu ya hii hatari ambayo kwamba ipo. Huwezi jua kwamba ukifa, je, watasimamia madeni yako au la. Watasimamia wakiwa wanayajua, hawayajui, ilikuwa ni siri yako wewe mwenyewe, uko katika mazingira magumu na mazingira ya hatari. Na waweza wakawa wanayajua, lakini hawakutilia umuhimu jambo hilo, hata kama mali ya marehemu ilikuwepo. Wako watu wanaoyafanya haya. Kwa hiyo ni wajibu kwetu sisi tuliokuwa hai, kabla ya kufa kwetu tulipe madeni ya watu, na tuandike wasia kwa wale wanaotudai, kwa wale tunaowadai. Na wengi katika wale wanaorithi, kuwarithi wazazi wao, jamaa zao, mara nyingi la yuraqibuna Allah, hawamchungi Allah subhanahu wa ta'ala kuhusu maiti wao, wala hawajali, wala hawayatazami madeni yake kuyalipa. Na huenda wakafanya mumathala, mumathala, wakarefusha muda, hawana sababu yoyote. Na huenda wakala haki za watu, haki za marehemu baada ya kufa kwake zikaliwa na madeni yasilipwe. Na bila ya shaka hayo humdhuru mayit, hayo humdhuru mayit, kama alivyotoa habari Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam.